الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: إحياء الموات وحيش أرض الموات نزل أرض ينبازو هزيجة حيشوا لأرض بوري. قوله فصل. قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. من يكوهيشا أرضي إليوكوفا أرضي نياكي. من أحيا أرضا ميتة فهو له. الحديث صححه الشيخ الألباني في الإرواء. يقول الشارح: ذكر المؤلف ما يتعلق بإحياء الموات، والمراد بالموات ما ينفك عن ملك الغير وحق الاختصاص، لأرض يبايو هايك ملكي ونمت من جنيوت. فإن الأملاك والعقارات والأراضي إما أن تكون مملوكة كما لو ملكها إنسان بسبب شرعي من شراء أو إحياء أو غير ذلك، وقد يكون هناك حق اختصاص كما في مجرى الوادي الذي يوصل إلى مزرعة إنسان فإنه يختص به. mtu akikuta ardhi ambayo haina mwenyewe akaihuisha ardhi ile kwa kulima halafu akaiwekea fence ardhi hiyo ni yake. ndio man ahya ardan mayita fahiya lahu. قال قوله: ويحصل الإحياء بما يدل العرف أنه إحياء. وباتكان يكوحيشا وكلا جامب وامبالو عدا يواتو ينفهميشا قبني كوحيشا. كوحيشا أرض نذيبي نئل كوايدا يواتو بالمديني وامبا جامب فلاني وكلفاني عندما ينقوى يميحيشا يو أرضي na ardhi hiyo itakuwa ni yako. Ni mambo ambayo yanarejea kwenye kawaida za watu. Wadhalika kahafri biirin fiha yasili alma, kama kuchimba kisima katika ardhi hiyo, kisima ambacho kinafikia kwenye maji. Mtu akikuta ardhi ambayo haina mwenyewe akachimba kisima pale mpaka kikatoa maji, ardhi hiyo ndio ameihuisha ni yake. أو إجراء ماء إلى الأرض أو كبتشاء ماجي مبكا كني أرضه، أو تنقيتها من الأحجار ونحوها، أو كيسفيش أرضه نماوي يليكوا أبو أبو ونحوها نمفنواك فيه نكواني كحويشة. تفهم؟ كيليما إلي كيسفيش نكحويشة أرضه. أو منع المياه المستنقعة فيها التي لا يمكن إحياؤها مع وجودها، أو كزوية ماجي يلين يكبدلك كتك أرضه. ماجي أمبايو هايوزكاني كحيش أرضي بموجنا كبتكان ماجي هايو. كيكونا ماجي أمبايو متغير، ماجي مبدلك يتذور أرضي إلي متو كزوية ماجي يلي بالد ومحيش أرضه. أو بناء بنيان عليها، أو كجنجا جنجو جوياك جويا إلي أرض تاري تكو إلي أرض يميحويشا نانياك. فهذه تفيد الملك، مموهايا ينفديشا أميليكي وأرضهيو. تفاهم؟ نمامو بنجيني أمبايو كوايدة يواتو كنفانو كزنغوشا فنسي جوكشا زنغوشا فنسي فالي أرض يمبايو هاينا مهيوي tayari hiyo ni yake. Kama sasa hivi sisi kuna kanuni ya kisheria ya Kenya kwamba ardhi ikiwa sisi miaka mingapi haijamilikiwa, miaka mitatu sisi mitano sijui, mtu akienda pale akimiliki ni ardhi yake. Kwa kila jambo ambalo kawaida ya watu wanaona ni kumiliki, hilo mtu akilifanya anakuwa amemiliki ardhi hiyo isiyo na mwenyewe. يقول قال بعض أهل العلم: يرجع فيها إلى العرف. جنبه لكحويش أرضي linarejea kwenye kawaida ya watu. Fakullu ma kana amalan yuaddu ihya'an fi urfi nnasi fa innana nusammihi ihya'a. Kila jambo ambalo linahisabiwa kwamba ni kuhuisha katika kawaida ya watu, basi sisi tunaliita hilo ni kuhuisha. Wa nuthbitu almilka bina'an alayhi, na tunathibitisha huo umiliki kwa kuzingatia jambo hilo alilolifanya mtu la kawaida ya watu. Wa hunaka taifa qalu bi anna wasaila al-ihya mahsura, kuna kundi la maulama linasema kwamba zile njia za kuhuisha zimedhibitiwa, si kwamba inaangalia kawaida ya watu. Wa mathalu lidhalika bi hafril biiri, wakatolea mfano hilo la kuchimba kisima, kwamba hii ni njia ambayo ni mahsur, kwamba mtu akishachimba kisima tayari ardhi ile aliyoichimbia kisima ni yake. Yo, fa inna man hafara biiran fa innahu qad ahya al-ardha faja'aluhu yamliku bihasabi tilka al-biiri, kwa hiyo wamemfanya huyo anamiliki ardhi hiyo kwa kulingana na kule kuweka kisima pale. Wa min amthilati anwa'i al-ihya'i an yusila al-ma'a ila al-ardhi, kufikisha maji katika ardhi hiyo, kama law kana hunaka naharun fa aqama qanawatin wa mawasira min an-nahri ila al-ardhi fa awsala al-ma'a ilayha, pia tayari itakuwa amemiliki vile kuweka pipe zile za kufikisha maji katika ardhi hiyo, hapo atakuwa pia amemiliki ardhi hiyo. Fa innahu yu'addu bidhalika bidhalika qad ahya al-ardha. ومثل ذلك ما لو كانت الأرض صالحة للزراعة وفيها مياه لكن فيها أحجار وفيها حشائش تمنع من الزراعة فيها فقام بتنقية الأرض. تفهم؟ أكسمامية أوليما إلى أرض نقونوش ما يالي نوزوية ميميا ونوش ما ناس يالي وتصفيتها وإصلاحها ونحو ذلك. فإنه يعد قد أحيا الأرض. واضح هذا؟ هي ndio إحياء الأرض. وكل جambo ambalo kawaida ya watu linahisabu ni kuihuisha ardhi, hiyo inahesabiwa ni kuihuisha ardhi, na mtu anamiliki ardhi hiyo, kwa hiyo ihya. قوله وأما التحجر بإدارة الأحجار أو الأشجار على الأرض أو إقطاعها من إمام أو نائبه فإنه يكون أحق بها. أما تحجر كيزنغشي ماوي لأرض بإدارة الأحجار وكيزنغشي ماوي أو الأشجار أو كيزنغشي miti ala al-ardhi au iqta'iha min imamin au naibihi, au kukatiwa hiyo ardhi kwa imamu kiongozi au naibu wake akamkatia mtu fulani kipande cha ardhi, fa innahu yakunu ahaqqa biha, mtu huyo anakuwa na haki zaidi na ardhi hiyo, sababu ameshaimiliki ameshaihuisha, aidha kwa kukatiwa na huyo imam au kwa kuizungushia miti au mawe. Wala yamlikuha bimujarradi dhalik hatta yuhyiha, hata imiliki kwa mujarradi wa kuzungusha hayo mawe au miti mpaka aihuishe ardhi hiyo. Wayumnau min attahajjuri alladhi la yantafi'u bihi wa yamnauha min alghair. Yumnau min attahajjur alladhi la yantafi'u bihi, lakini tazuiliwa ile kuzungusha ambako hapati manufaa kwa kuzungusha huko, aidha kuzungushia miti au mawe ambako hakuna manufaa, hapo itazuiliwa hiyo tahajjur. Wa yamnauha min alghair, na kuzuiwa ardhi hiyo na mtu mwingine, ikiwa ile tahajjur haina manufaa, hiyo itakuwa ممنوع تحجر هيو. يقول وأما إذا تحجر الإنسان الأرض أما متوكي زوية أرض بأن وضع حجارة بأطرافها وكوي كماوي كاندو كاندو ياكي ولكنه لم يحيها لكن يكوي حويشة أما يكماوي تو ولم يتصرف فيها بأنواع التصرفات التي هي من الإحياء حكفان جمبلولوت كتك مامبو أمبايو ينكوحيش أرضهي فحينئذ نقول يجب عليه أن يترك هذه الأرض وأن يمكن غيره من إحيائها تنمبيا يعني واجب كواك أي واجه أرضهي na ammakinishi mtu mwingine aihuishi ardhi hii kama ni mujarrad wa kuzungusha miti tu au mawe haitoshi haitoshi mpaka ajenge mbale au kisima au aisafishe ile ardhi ndio itakuwa ndio ameihuisha si kwamba ameizungushia tu mawe ile ardhi lakini ndani yake kuna mawe kuna pori ndani yake hiyo si kuhuisha umefahamu eh sasa mujarrad wa kuzungushia mawe na miti asema hiyo sio kuhuisha hiyo tumefahamu wa alaikum salaam wa rahmatullah qawluhu wa man sabaqa ila shay'in min al-mubahat na mwenye kutangulia katika jambo lolote katika mambo mubaha ya halali kal aradhi kama ardhi والحطب نكوني والصيد نكوينجوا واللقطة نكيتو تيني كوكوتوا والجلوس في المساجد ناكتنغولية كوكامس كتيني والطرق نكتكنجية ونحوها نمفنو ممبوهايو أو سكن الأوقاف التي لا تحتاج إلى ناظر يقوم فيها بنظره أو كويشي كتك أوقاف nyumba za wakfu ambazo hazihitaji mwenye kuziangalia ambaye anasimamia jambo la kuangalia wakfu faman sabaka ila shay'in min almadhkurat wa ghayriha fahuwa ahaqqu bihi min ghayrihi mwenye kutangulia kwa jambo lolote katika hivi vilivyotajwa na vingine huyo ana haki zaidi kuliko mtu mwingine aliyetangulia katika mambo haya huyu ana haki zaidi kuliko mtu mwingine aliyechelewa kama hiyo ametangulia kuhuisha ardhi shafahamu huyu ana haki zaidi kwa ardhi hiyo ametangulia katika said kiwijwa amempata paa akamchukua au aliokota kitu waljulusi fil masajid na kukaa misikitini aliyetangulia kukaa ana haki zaidi kuliko mwingine aliyetangulia kukaa msikitini naam kwa mfano siku za Ijumaa msikiti unajaa hata mtu akatangulia kukaa safu ya kwanza bahati mbaya akazukiwa na haja akienda chooni akaja mtu mwingine pale akakaa la yule wa kwanza yule ana haki zaidi na mahali hapo sababu ndiye aliyetangulia aliyewahi pale chafahamu wa man sabaka ila shay'in من المباحات فهو أحق به من غيره شفاهم كلا ليتنغليا أنا حق زيد كلكم مجين دعنا سمع بشارح ذكر المؤلف ما يتعلق بالسبق إلى المباحات وهي الأمور غير المملوكة ni mambo ambayo si yenye kumilikiwa mtu aliwahi tu akatangulia وهي على نوعين النوع الأول ما كان مملوكا في السابق لكيلichokuwa kimilikiwa na yule mwenye kutangulia fatarakahu ashabu wenyewe wakakiwacha fahadha asbaha mubaha hiki kimekuwa ni halali kukimiliki mithalu dhali law istaghna insanun an athasi baitihi faalqahu fi sharia lau mtu alitoshelezeka na vyombo vya nyumbani kwake akavitupa barabarani mtu ana makochi ya zamani amenunua makochi mapya akayale ya zamani akaweka barabarani, akaja mtu akayachukua yale. Yakul fa innahu hinaidhin yusbihu mubaha, makochi hayo sasa inakuwa ni halali kuyachukua. Wabitali fa inna sabiqa lahu wal haiza lahu awwalan yamlikuhu, yule aliyetangulia na akayachukua wa kwanza, huyu ndio atayamiliki. Sababu mwenyewe ameacha barabarani, kwamba amebadilisha, hana haja nayo. Tafahamu? Sasa aliyetangulia kuyapata akayachukua, huyu ana haki zaidi. Asitokee mtu mwingine sasa akamfukuza na totu, nini, mbona umeachukua ile makochi pale? Sisi ni majirani bwana, ilikuwa sisi tuna haki. Mwenyewe kayatupa pale barabarani, mimi nimeyawahi. Huyu ana haki, hakuna tena kutafuta tuktuk na kumfukuza yule. Unafahamu? Eh. An-naw'u thani ma laysa mamlukan fil asli, ni kitu ambacho si chenye kumilikiwa katika asli, kitu ambacho hakikumilikiwa na mtu yoyote. Mfano wa kwanza, sampuli ya kwanza ni kitu kimemilikiwa na mtu. Hii ya pili ni kwamba hakikumilikiwa fil asli. Faidha sabaka ilaihi insanun fa innahu ahaqqu bihi, mtu yoyote akitangulia kitu hicho, huyu ana haki zaidi kwa kitu hicho. Mithalu dhalik alhatabu, kuni. Fa inna man sabaka ilaihi wa hazahu fa innahu ahaqqu bihi min ghairihi. Shafahamu? Wa mithalu dhalik alhashaishu wa anwa'u an-nabatati fil ardi allati tambutu min al-matar, mimea yote ambayo inamea kwa sababu ya mvua, si kwamba ni shamba la mtu, ni mimea inamea tu kwa sababu ya mvua. Sasa mtu akiwahi kwenda kuchukua, huyu ana haki zaidi kwa mmea ule, sababu si wa mtu, umemea kwa sababu ya mvua tu. Kwa mfano barabarani hapo, kabla hujafika kwenye lami, pana majani yale, pale pakamea mboga ya mchicha kwa sababu ya mvua. Sasa mtu akenda akatakata mboga, akenda akapika, huyu ana haki, amewahi. Si mtu kwamba alipanda ile mimea ile, ni mvua. Unafahamu? Sasa anayewahi ndio mwenye haki. Hiki ni kitu ambacho laisa mamlukan fil asli, sawa, lakini sasa bisharti alla takuna nabitatan fi milki lghairi, kwa sharti ya kuwa hakikumea katika milki ya mtu mwingine, shamba la mtu mwingine, hapo itakuwa ni yake huyo mwenye shamba. Yakul fa innaha idha nabatat fi milki lghairi fa inna malika lardi ahaqqu biha min ghairihi. Wa min amthilati lmubahat alasmaku fi lbihar, samaki baharini. Fa inna man sabaka ilaiha fa huwa ahaqqu biha, sawa. Wa hakadha alhayawanatu almusada, almusada fi albarriya, fa inna man sadaha fa huwa ahaqqu biha walau quddira anna ithnaini tanaza'a, law ilikadiriwa kwamba wawili waliteta kwa mnyama mmoja. Wa kana ahaduhuma athara sayda lakinnahu lam yasidhu walakharu amthakahu, mmoja alimfukuza tu yule kiwinjwa, hakumkamata, mwingine akamkamata. Fa inna sayda yakunu lilmumsik, kile kiwinjwa kitakuwa ni cha yule mwenye kumkamata, si yule aliyemfukuza tu. Yakulu wa min dhalika aidan asabqu ila aljulusi fil masajid, fa inna man sabaka ila makani fa huwa ahaqqu bihi, aliyetangulia mahali msikitini ana haki zaidi huyo. Wala yajuzu li insani an yakhtassa bi mahallin la yughadiruhu, haifai kwa mtu kuhusika na mahali fulani msikitini haachani napo, kila akija ni hapo hapo tu, isipokuwa imamu. Imamu naam, lakini maamuma hakuna kwamba ameweka mahali pake, ukikaa wewe bwana hapo ni pangu. Wewe unioni kila siku mimi niko hapa? Waswali wapi? Hata kama wewe waswali hapa kila siku, lakini hakuna hivyo katika sunna. Au yaj'ala shay'an fi mawtinihi fi almasjid, au aweke kitu katika mahali pake msikitini, bihaithu yamna ghayrahu minhu, kwa namna ambayo atamzuia mtu mwingine na mahali hapo. Min amthilati dhalik man yala usajadatan fi makanihi wa yadhhabu liqadai hawaiji, akaweka sajada mahali pake halafu akatoka msikitini akaenda kwenye shughuli zake. Asubuhi ile tukaamka akaona hapa pana wanafunzi wengi wanawahi safu ya kwanza, alipoamka tu kwake akaweka sajada pale halafu aendeza kazini. Hiyo hakuna hiyo katika sunna. Hakuna hiyo. Ikiwa alikuwepo hapa hiyo saa moja akawa hapa saa ya kwanza yuko hapa halafu akapata udhuru akatoka kidogo, hapo ni mahali pake. Lakini ameweka tu halafu akatoka, afanya booking ya mahali, hakuna hiyo booking ya msikiti. Unafahamu? Yakul fa innahu hinain yakunu qad akhta'a ala ghairihi لأن المساجد أو لأن المسجد حق للجميع مسكتني حقي وتوت وبالتالي لا يحق له أن يأخذ جزءا منه ويختصه لنفسه أي جزء أي فاي كتكوى سهيم يا مسكتي أكي خسيشك ونفسياك نفهم. لكن لو وضع فيه إنسانا فحينئذ لا حرج لو alimweka mtu pale hapo si vibaya. اذا ارسل الانسان ابنه ليتقدم الى المسجد فياخذ في الصف الاول فلا حرج على الوالد في هذا. جفام اسمع لو mtu akimpeleka mtoto wake ili atangulie safu ya kwanza msikitini amwekee nafasi mzazi wake, فلا حرج على الوالد في هذا, hii si vibaya kwa huyu mzazi, lakini bisharti alla yatahatta riqaba almusallin, kwa sharti asikate zile shingo za wenye kuswali. Baada ya imamu ashapanda juu ya mimbar, hata kama amewekewa nafasi, maadamu imamu tayari ameshapanda juu ya mimbar, haruhusi kurukaruka watu wakaja katika mahali pake. Tafahamu? Fa innahu idha tahatta riqabahum athima bidhalik وبالتالي لا يجوز له هذا الفعل. kitendo hiki hakitafaa isipokuwa ikiwa atawahi nafasi yake kabla ya khatibu hajapanda juu ya mimbar, hapo yajuzu kurukaruka watu. وقد ورد في الحديث ان رجلا جاء متاخرا فتخطى رقاب الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس لقد آنيت وآذيت, لقد آنيت ومتشلوا وآذيت ووذيوات, يعني تأخرت في حضورك للجمعة وآذيت أولئك الذين بكروا عندما تخطيت رقابهم. وموذي هو ليروك وككتش انغزاو وموذي. ومن ذلك المسجد الحرام فإن الله جل في علاه قد جعله للناس سواء العاكف فيه والباد, ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يضع فيه سجادة أو يحجز فيه مكانا ويجلس الإنسان حيث انتهت به مواطن المصلين. سواء قوله أو سكن الأوقاف التي لا تحتاج إلى ناظر يقوم فيها بنظره, أو كويشي katika أوقاف, أوقاف ambazo hazihitaji mwenye kuziangalia. يقول الأوقاف قد تجعل للمنفعة, hizi أوقاف huenda zikawekwa kwa ajili ya manufaa, kamithli sukna fiha, kama mfano wa kuishi katika ukafu hivi. Fa idha wudhi alwaqfu lisakani talabati alilmi mathalan fa inna sabiqa minhum lihadha sakan yakunu ahaqqa bihi min ghairihi, ukiwekwa wakfu kwa ajili ya kuishi wanafunzi kwa mfano, yule aliyetangulia katika sakani hiyo anakuwa na haki zaidi kuliko mwingine. أما إذا كان هناك ناظر لهذا الوقف, أما ikiwa kuna muangalizi wa wakfu huu, فإنه لا بد أن ينظر في هؤلاء الساكنين, hapo lazima aangalie hawa wanaoishi, hal wujidat fihim shurutu au lam tujad. Nafahamu hapo sasa kuna masharti yamewekwa, lazima yaangaliwe masharti hayo. Wa idha kana hunaka shartun litaqdimi ba'dhi an-nasi ala ba'dhin fahina idhin yatasarrafu an-nadhiru fil waqfi ala muqtada shuruti al-waqfiyya. Ikiwa kuna shuruti zimewekwa za kutanguliza baadhi ya watu kuliko wengine, hapo yule nadhir, yule muangalizi, ataangalia zile shuruti zilizoko katika wakfu kwa muktawa wa yale masharti yaliyowekwa katika ule wakfu. Mafumo hapa aljaala ni fupi eh? Aljaala kauluhu faslu man qala man radda luqatati au abdi au adhana fi hadha almasjid au amma fihi au darasa fi hadhi almadrasa falahu kadha fahadha juala. Atakayesema mwenye kurudisha kitu changu kilichookotwa au mwenye kumrudisha mtumwa wangu aliyekimbia au atakayeadhini katika msikiti huu au atakayekuwa imamu katika msikiti au akatoa darsa katika madrasa, falahu kadha, huyo ana kadha, kitu kadha, hiyo inaitwa juala. Tajuzu ala wajhi al-umum, hii inajuzu kwa njia ya umum kuenea. Kahadhi al-amthila, kama mifano hii yote, hii inaitwa juala. Pia wa ala wajhi al-khusus, inajuzu kwa njia ya khusus, hasa kwa mtu fulani. Kaan yakula li shakhsin muayyan, kama kumwambia mtu maalumu, in fa'alta shay'an min hadhihi falaka kadha, ukifanya jambo lolote katika mambo haya wewe una kadha, itakupa kitu kadha. Hiyo pia, hicho kilichotolewa kinaitwa juala. Wa hiya awsa'u min al-ijara, hii ni pana zaidi kuliko ijara, kukodisha mtu. Lihadha yakunu al-amalu fiha ma'luman wa majhula, wa inakuwa amal katika hii juala, amali ni yenye kujulikana au isiyojulikana. Watajuzu ala a'mali al-khairi wal-qurab, na inajuzu hii juala katika amali za khairi na zile za kujikurubisha kwa Allah, kalhaji wal-imama wa nahwiha. Yani juala ni kama ujra, ha? Ni kama ujra, tafahamu, ni kama ujra, lakini ujra hasa inatumika kwa kazi, mtu kakufanyia kazi halafu unampa ujra wake. Lakini hii juala ni kwamba amefanya jambo fulani la taa, wewe ukampa kitu kidogo, hii ndio inaitwa juala. Atakayeswalisha hapa, mimi nitampa kitu kidogo kila mwisho wa mwezi, hiyo ndio inaitwa juala. يقول ذكر المؤلف أحكام الجعالة والمراد بها أن يلتزم الإنسان بدفع شيء لمن عمل عملا معينا. مراد يواكي نمتو كجي لازميشا كتوا كيتو واتكيفانيا كازي معلوم. والجعالة قد تكون لعمل معلوم وقد تكون لعمل مجهول. مثال ذلك من بنى هذا الحائط فله 1000 ريال. Atakayejenga ukuta huu ana riali 1000. Faman bana alhaita istahaqqa aljuul, atakayejenga huo ukuta atastahiki hiyo juul ya riali 1000. Wa kad yakunu amala almajhula kama law haraba jamaluhu, law alikimbia ngamia wake, wala yadri aina hu, na hamjui yuko wapi. Faqala man ahdhara jamali falahu 1000 riali. Hasa hii ni amal majhul, huyu atakayefanya hajui atakwenda kumpata wapi ngamia huyu, ni hapa hapa Kongowea atakwenda kumpata Kisauni au wapi? Hii ni amal majhul. Kwa hiyo yajuzu pia juala kwa amali hii ambayo ni majhul, wazi eh? Asema fa ihdharul jamal yatatallabu amalan qad yakunu amalan yasira, huenda ikawa hii amali yenyewe ni ndogo, aidha akazunguka hapo tu akampata huyo ngamia akapewa hiyo riali 1000. Tafahamu? Kad yakunu amalan yasiran bi an yakuna aljamal fi taraf hadha albalad wa kad yakunu aljamal kad sharada ila mahalin ukhra. Huyo ikawa yule ngamia amekimbia amekwenda mahali pengine mbali. ويحتاج إلى عمل كثير. وقد يكون عقد الجعالة لشخص بعينه بأن يقول يا فلان إن بنيت لي الحائط فلك 1000. pia hiyo ni juala. Mtu maalum ukinijengea ukuta huu fulani ukinijengea wewe una 1000. وقد يكون على سبيل العموم. عموم ni vipi? Man bana aliya haiti, atakai nijingia. Hii ni umum, yoyote pia inakuwa hiyo juala inajuzu. Wakad tajuzu ljuala ala aamali lkurab, amali hizza taa. Kala jamahiru ahli ilmi yajuzu dhali, mithalu dhali. Lau kala man salla bil musallina fi salati tawarawih fi shahr ramadhan wa huwa mutqinu lil qur'ani falahu 1000. Unaona, ni toa kusalisha ni toa, lakini atakayesema atakaye wasalisha watu salata rawee mwezi wa Ramadhani mimi nitampa 1000. Hiyo ni juuli hiyo, pamoja na kwamba hii ni toa. Wazi eh? Wa amma akhdhu al ujra ala af'ali al qurabi fa huwa mawtin khilaf bayna al fuqaha. Ama kuchukua ujra kwa vitendo hivi vya taa, hapa ni mahali pa khilaf baina ya fuqaha. Fa fi madhhabi al-Imam Ahmad wa ta'ifatin annahu la yajuzu akhdhu al-ujra ala af'ali al-qurab, haifai kuchukua ujra kwa amali hizi za taa. Qalu wa la yajuzu akhdhu al-ujratin ala ma yahtassu an yakuna sahibuhu min ahli al-qurba. دليل ياو واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. الحديث رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. شفاهمه مويك مؤذني أمباي hata chukua kwa adhana yake ujra. Hii ndiyo dalili ya kwamba haifai kuchukua ujra kwa amali hizi za toa. Wastadallu ala dhalika binususin waradat fi nahi anil isti'adhati anil qur'ani bishai. Hiyo ni kauli ya kwanza. Wal kaulu thani annahu yajuzu akhdhu al ujra ala af'ali al qurab, yajuzu kuchukua ujra kwa amali hizi za toa. ولعل هذا القول أرجح لقوله هي مشد ينجو زيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهمتم؟ إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. جامب لني حق زيد أمبالني من تكلي أجرا لكتاب الله. سواء دليل نجينة. ولما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بما معه من القرآن. متوم صلى الله عليه وسلم علي موزيش متوم موجة منامك وإلى قرآن اليونايو. تفهم؟ هي نكونيش ثمانية قرآن وما قرآن ينقوى نمهاري بيا. قرآن يفاكوش كوا أجرا متو ويماليم وابي أجرا muadhini apewe ujra kwa dalili hii, imamu apewe ujra. Sasa atakula nini imamu? Mwasema kusalisha tu ni ibada hii. Haya, imamu asalisha tu, hana kazi nyingine, atakula nini huyu imamu? Nyinyi mwende mkafanye kazi, imamu mweke msikitini tu hapa, alafu mseme haina haja ya kumpa kitu bwana, si ni ibada ile swala? Ni ibada, lakini inna haqqa ma akhadhtum alayhi ajran kitabullah. Hii ni dalili. Lakini kuna baadhi ya Waislamu wanayo maneno haya, hawalimu nao wana fizi 10,000. Si ni ibada ile kufundisha watu Qur'an? Ni ibada, ni kazi ya Allah ile, kazi ya mitume. Kwa nini wachukua wafizi? Sasa walimu wasichukue fizi watakula nini ya? Wafundishe tu wao. Eh? Mchana mzima wafundisha tu, hakuna kula. Malaika nini yao? Kwa hiyo hii ndiyo dalili ya kuchukua ujra kwa hata hizi amalul qurab. Yakul fi nususin kathira tadullu ala hadha alhukmi. Wallahu alam.